सवाल तुम लाजवाब हो आयशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। तुम सोचती हो दुनिया में कोई भी क्यों खराब हो आयशा, तुम चाहती हो तुम कोई रंग हर जिंदगी में भर दो भर दो। निकली हो लेकिन किस्मत किसी की अपनी है धुन में तुम आयशा, ये शौक क्या है ये जिद है कैसे इतना बता दो हमको। सुलझाने में तुम्हारा की उलझने होती हो जो गुम आयशा, अपनी भी कोई उलझन को दूर करके दिखा दो हमको। सुनो आयशा इतना तो तुम भी समझो, आयशा तुम चाहे जितना चाहो, आयशा तुम जितनी कोशिश कर लो, आयशा तुम सा ना होगा कोई। Koi